هر کسی یارک حبان دو جان و دل خسوره بجی دل دا یار یارا وکوان بدلن بره بجی دل دا یار یارا وکوان بدلن بره جوی به وهنه کس بابت اشقاد دل هر اوه خودیه کمالی پاک جکی مایی و شره هر اوه خودیه کمالی پاک جکی مایی و شره پیر عشق مصحفاوی پر خوشک درست دا جیهان پر علی و گیلانی و نورسی و حسین آدا دره پر علی و گیلانی و نورسی و حسین آدا دره مثل کابیر خوش مشاندن هر یکی با ساقیه شربتا عشق دیدن جه حودوی کوثری شربتا عشق دیدن جه حودوی کوثری هر کسی یارک حبان بو جان و دل خست و غره مجیده